حضرت صادق پسری دارن به نام اسماعیل که اسماعیلیه منتسب به او هستند. اسماعیل در زمان حیات حضرت از دنیا رفت. حضرت هم خیلی هم دوست می داشتن اسماعیل رو. وقتی اسماعیل از دنیا رفت و اسماعیل رو غسل دادن و کفن کردن، حضرت صادق مخصوصا آمدن بالین اسماعیل، صدا زدن اصحابشون، فرمود بیاید آمدن. کفن رو باز کرد، صورت اسماعیل رو نشون داد، فرمود ببینید این را، این اسماعیل پسر من است، این مرد. فردا ادعا نکنید که این مهدی امت است و غایب شد، مرد. بیاید ببینید جنازه که ببینید، صورتش رو ببینید، بشناسید و بعد شهادت بدید. اینها همه نشون میدهد که زمینه مهدی امت در میان مسلمین به قدری قطعی بوده است که جای شک و تردید.